Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos un poquillo a música de Xavier Díaz, este gran cantante maestro, en fin, una voz divina. Vamos a irnos, como no, a Porta dos Ancares. Vámonos a ir concretamente a Becerrea. Muy buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Armando, ¿qué tal? Pues bien, por aquí, de momento, pues, tenemos buen tiempo, de momento. Chuveu unos abondos estos días de atrás, pero bueno. Sí, bueno, sí. Mira, es que volveu Xulio, no, sigue por Galicia. Xulio está por Galicia, acabamos de falar con él. Está por la baixa línea. Muy bien. Sí. Muy bien, seguro que ali que ten calor. Sí, ali sí. Anda que en manga aquí, corta. Sí, aquí temos un día muy bo, pero de sol y tal, pero... Oye, que a sombra, cuidado, ¿eh? Sí. Que fai fresco. Sí. Hay que poner una chaquetinha, ¿no? Hay que poner una chaqueta. Yo hoy ya tuve que poner un par de ellas. Hombre, además, ti, que vas en bicicleta. Ya lo sabes, ya te dicen que hoy casi acabo de baixar de ellas. Sí. Porque esta semana tenemos que hablar de ciclismo. ¿Ca? De ciclismo y do concello de Navia de Suarna, especialmente, y dos Ancares. Sí, sí. Y sí que pues digo que vamos a hablar de ciclismo porque vamos a hablar de una iniciativa que llevan un año pues promovendo para recuperar o para dar a conocer estas zonas de los Ancares, estas carreteras especialmente de los Ancares, para bicicleta de cicloturismo, ¿no? Sí. Para que a xente veña a facer cicloturismo. Y entón acaban de colocar pues cartéis. Cartéis indicadores pues para para que veñan ciclistas de todos os sitios a disfrutar destas carreteras como facemos nós por aquí. Entón están recién postos. E contovos, vale, que eu veño de por ali, mira. Sí, conta ti. O mércores houve na Vía de Suarna pois unha actividade que non sei moi ben en que consistiu, eu creo que en dar non puiden ir. En dar a coñecer pois este proxecto, non? E entón, acaban de colocar pois 30 carteles de madeira e metal que son, vamos a ver, indicadores das rutas que hai ciclistas, non? Sí. Entón, os carteles están a pé de porto, porto de ciclista, abaixo, para indicarlle a xente pois a dificultade do porto que vai subir e a distancia. Entón, por exemplo, aquí puxeron dous, uno Río Balouta, para indicar pues esa subida a Balouta, y a Puerto de Antares de Valdernau, y otro, sabes, a pé de Porto, bueno, muy cerquiña de Navia, ¿sabes cal é a Serra da Morela? No, por ese nombre no la coñezco. Yo tampoco coñecía por este nombre. Porque os ciclistas, claro, os que veñen de fora miran nos mapas. Sí. Xa, eu nunca os coitara. Sí. De Folgueira d'Aira, Aigas. Chamanlle Serra da Morela, non? Serra da Morela. Pois mira, ves, dicindo Folgueira d'Aigas xa sei onde está. Claro, eu tamén tiven que mirar, porque, bueno, o que queren, sabes que esta etapa de Folgueira d'Aigas ou Serra da Morela. Sí. Balouta Puerto de Ancares, pues que fora fixerase na Vuelta Ciclista pois hai uns anos, ¿no? Que xa temos falado. Pois agora colocaron uns cartéis a pé de cada porto para que os ciclistas que veñan teñan información. Pero ademais tamén pois que eu veño hoxe de andar en bicicleta, pasei por Sete Carballos desde San Román e ali en Sete Carballos no Cumio tamén vin o novo cartel ca altitude, non? Sí. Cos 1300 e pico metros que ten Sete Carballos de altura. E despois, aparte deso, pois, por exemplo, en a Vía de Suarna, colocaron... Pero os Sete Carballos estes, que é o Cumio que hai, non? Dixéramos o porto. Exactamente, claro, sí, non? Sete Carballos chamamos o Porto, que subindo desde San Román de Cervantes, sí, hacia de Grada, sí, o alto, arriba, onde divide a carretera, sí, que podes ir ou ben para Quindous ou a Serra de Vilar, sí, ou ben de Grada ou Cervantes, ali, sí, hai un cruz ali de... Pois ali está o pico do Porto. Ah. Ten 1300, xusto antes de Grada, antes, sí, de baixar a de Grada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ten 1300, e que agora non sei así... Sí, bueno, 1300 e pico. Sí, de altura. Uh-huh. E ali, pois, xa vin eu hoxe o cartel, despois cheguen a Piornedo, pois estiven ali na cantina Mustallar con Andrés, que xa me dixo, hoxe hai algo por aí no Porto de Ancares e tal, de ciclismo, e digo, ui, pareceme raro porque eu non sentín nada. E claro, ahora volvín, e é que o que viu el son uns novos carteles que son moi grandes. Ah, claro. Pensaba que era que iban vir a andar de bicicleta, pero non, son carteles fixos. E o que che comentaba, pois... Sí. Carteles de información. Claro, dando información. Pero chaman a atención, porque a xente, que che digo, que me comentaban o tema. Sí, e sí. Entón, en a vía de Suarna, colocaron como o inicio de 4 rutas ciclistas. Que isto é para facer en bici de carretera, vale, sí, de estrada. Sí, sí, sí. Entón, teñen 4 rutas indicadas desde Navia. Unha é a de Serra da Morela, sí, Pando Zarco. Outra que é esta que vos explicaba, polo Valderrao e tal. Sí. Outra son Valles e Campas Bancares, sí, que dá, pois suben a Piornedo, volven por de Grada, de San Román. Outra indo hasta Irias. Sí. Olen. Sí, baixando, sí, a Irias, será es que teñen que ir por Sena. Teñen que ir por Sena. Exactamente, sí, esa ruta é dura, será, sí, volver pola Pelliceira. Sí. O revés, no sentido en que, sí, sí, cada un prefira, non? Sí. E despois teñen unha ruta que é a máis longa de todos e quizás por eso a máis dura, de 138 kilómetros e 3.500 metros de desnivel. Uh-huh. Que Navia, Becerrea, As Nogais, por Villa Sol, subir ao Cebreiro, sí, non pola Nacional. Son todo sempre carreteras preferiblemente secundarias, non, sí, porque sí, hai menos tráfico. Sí. Despois Pedrafita do Cebreiro, bueno, Cebreiro, Pedrafita, o Portelo, sí, Doiras, de Grada, Piornedo. Sí, señor. En a vía de Suarna outra vez. Jolín, pois pues, esa 138 km, Esa é longa, Esta para facela no día. Ah. Non se pode despistar. No, unha, no. Unha, sobre todo, porque hai algún que ainda lle dá dúas voltas no día. Sí. Porque ahora hai xente que entrena moito, Claro. No, ahora veis, a xente de... Eu vixo que ahora aí dañe moito a bicicleta. Moitísimo, moitísimo. Date conta que nós hoy salimos cun grupo de ciclistas que por aquí teñen un club que lle chaman Ancares, sí, un ciclista Ancares Bike, chamanlle. Sí. Salimos con eles, pero nós, bueno, fun cunha amiga e collimos un atallo, porque tamén iban dar unha volta moi longa polo Val do Rao. Claro. E nos atallamos, tío Nero, que por certo está amañada, recién estrenada, a carretera de Grada Piornedo, que estivo cortada, sí, todos estes meses por un derrumbe que houbera. Ah. E tuveron que reconstruir polo menos 3 pontes, conten eu. Jolín. Están recién reconstruídas. Desde esta semana podese transitar xa os vehículos. Ah. Entre de Grada, uh-huh, e o que é do Nis, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Inda nos preguntaban se pasáramos, porque como por aí xa nos tiñan advertido que igual tiñamos que coller a bici o loco, sí, e dar unhas rodeadas, sí, polo monte a través, non? Sí, sí, sí, sí. Pero sí, non nos fixo falta, porque recién aberta outra vez a carretera esta semana. Ah, bueno, mira, tuveste suerte. Sí, tuvemos suerte. Sí, e ahora vos lo estamos contando, non? Sí. Porque vos podía estar contando outra desgracia peor. Bueno... Dice, podías estar contando, dixo, mira, cruzando o monte, como a carretera non estaba ben, vin nius, niños de cuellos, de paxaros e todo eso. Ou podía estar dicindo, ainda estou cruzando a carretera. Sí, sí. Ainda estou polo monte, a ver se chegamos outra vez a carretera. Non, pero bueno. Sí. Eu cheguei ben e a carretera ben. Sí, bueno. E bueno, pues vamos entonces, nada, que estamos de nora aquí, eu estou contentísima de que fagan estas cousas, de que se anime a xente de fora, pues, a disfrutar tamén destas carreteras, porque hombre, a mí dame moita alegría cando cando ves que ven xente, non? Sí, señor. Entón, esta é a primeira parte da iniciativa, que consiste en colocar a altrimetría, sí. a cartelería esta, sí, a altrimetría, sí. E todo o tema. Teñen unha páxina que é montañadelugociclista.es, montañadelugociclista.es, esa é a páxina web, que está medio en obras. E xa a segunda parte, pois, é toda a promoción por redes sociais, e anunciaron que son os establecementos, e un pouco darlle un pouco de bombo á zona, non? Bueno, despois, mira, vamos falar de Castaño e Nogal, un momento. Sí, sí, porque sí. Estamos todavía en período para apuntar para a inscripción do campamento, esta asociación de Castaño e Nogal, vamos a ubicar, de Vilar de Cancelada. Sí, sí. De Vilar, no, de Quintá de Cancelada. Quintá de Cancelada, sí, señor. Rúa do Río Don Sal. Que a asociación precisamente está nunha no que foi antiguamente a escola. Exactamente. Eu xa o daba por sabido, porque sen que ti o sabes ben e xa o falamos máis veces, sí. Pero igual pillamos a alguén despistado, non? Pois esta asociación que tanto ben fai, tendo esta ruta que é un exemplo na zona, que sempre está limpiña, sempre sí. Finalizada, non? E entón, pois, que fan todos os anos un campamento internacional de verán. Onde residen, pois, a unhas 10 persoas. Sí, señor. Que se aloxan ali durante 15 días. Mira, Antenova. Sí, sí. Mira, unha das persoas que estuvo aí foi un técnico que temos aquí en Radio Cornellá, un tal Marc. Estuvo aí de técnico, fizo maravillas, porque como era técnico, pois co ordenador apañábase de maravilla, facendo reportaxes e todo, fixo reportaxes e todo, que se presentou despois aquí da Asociación Cultural de Roselia de Castro. Así que o coñecedes perfectamente, isto. Sí. Pois recordar, se alguén se anima, sí. que remata o día 15 de xuño, uh-huh. A inscripción para vir participar como voluntario. Pois, voluntario, sí, sí. E dixete esa palabra. Entón, o campamento é a segunda quincena de agosto, uh-huh. E, bueno, pois, ten que ser xente nova, entre 23 e 33 anos, uh-huh. É o requisito, o precio é son 90 euros, que, pois, inclúe todo, non? Sí, sí. Porque aquí aloxanse, pois, nunha casa, nunha vivienda unifamiliar, en literas, sí. Entón, pois, bueno, o que adican a limpieza do sendeiro e conservación, uh-huh. Que é o principal, son 5 horas o día durante 5 sí. Días a semana, uh-huh. Despois, pois, fan visitas ás familias, pois, distintas familias para coñecer a forma de vida de aquí, uh-huh. Hai talleres de elaboración de alimentos de forma artesá, sí. E despois hai excursións e visitas, pois, a Becerreal, o Cebreiro, sí, Lugo, sí. Coruña, Navia, sí, sí, sí. O sea, que se complementa un pouco o que é a recuperación do sendeiro, a limpieza, a conservación do sendeiro, sí. Co que é, pois, excursións e outras actividades e a convivencia entre as persoas participantes, non? Sí, sí. Así que se alguén quere, pois, ter unha experiencia aquí na montaña da mao da asociación, sí, sí. Castaño Nogal, pois que están a tempo de apuntarse. De apuntarse. Precisamente, o que che falaba do técnico, eu como o coñecía e éramos somos compañeiros aquí na radio, pois eu fun velo aí a Quinta de Cancelada, levei-no a casa dunde eu chorei por primeira vez. Sí, ele a Liñares, e tuve con ele e atreveuse a facer pan, que había unha señora que facía pan e ele atreveuse a dixéramos a facer un pan. Ajá. Pues, sí, sí, porque esta zona é zona de pan. Sí. Además cultivaba moito e nas casas faise. Sí, sí, sí, bueno. Sí, sí. Teñen esta tradición. E fíjate tú que é catalán. Yedo Depor. Lógico. Porque enda onte descubrín con un fillo dun veciño meu ali da aldea que eu fun ver, que vive aquí en San Boi, pois resulta que salían non sei se salían onte a noite ou salían esta mañá cedo para a Coruña e para ir velo Deportivo. Envíame fotos o adestrador do Deportivo. Pois mira, a mí non me extraña que sendo catalán sexa do Depor. Sí. Porque con eses dous equipos que tedes aí en Barcelona. Sí. Un o Barcelona, o Barça, que foi fundado todo por estranxeiros, non? Sí. estaba o Joan Gamp, perdón, sí. Y bueno, que foi, eran todos, parece ser que traballadores de fora, non? Sí. E despois van os da casa a facer un equipo para pa rivalizar. Sí. E chamanlle Español. Sí. Hai unha rivalidade que non vexas. Claro. Entonces, o que sea catalán, catalán ten que ser do Depor. Sí, sí, señor. Pois sí. A mí me fixo me gracia porque, aparte de eso, en Quintada, cancelada, pues, había hecha, porque vinían de Rusia, de Italia, Rumanía, no sé, de todos estos países. Uh-huh. Ya había un señor, pero ya muy mayor, que él ahora ya faleceu, que no sé los años que tenía, pero antes de checos 90 y algo, que dijo que mientras vivía, él iba a tener no sé cuántos kilos, eran 10 kilómetros, limpos, en mantuvos limpos. Jolín, sí, sí. Pues, él iba cada día, cortaba aquella silva que sobresalía, a ramas que non esto, que aquello era para ir a pasear. Que ayudaron a recuperar pontes que había no mismo río Don Sal. Sí, no, da gusto ir por ali, porque xa che digo que ahora neste tempo non te podes meter polos camiños que están todos a monte. Sí. A min cando me preguntan, mando salvo, porque sabes que... Sí. Que é unha garantía, non? Sí, sí. Ademais que van a autocar ese todo. Sí, claro, claro que o teño moi promocionado. Como sí. Non van vir a demasiada preciosa, ten o tramo este da Fervenza. Sí. Donde está ali, pois mesmo un quintá, non? Sí. E despois, bueno, todo é espectacular, toda sí, sí. Por cuanto o presidente, que se chama Antonio, que vivía temporadas aí, outras temporadas en Coruña. Outro que será do Deport tamén. Sí, seguro, igual seguro. Igual é do 30. Sí, xa sabe. Sí, sí. Oye, pues mira, se si queres para rematar, lembrar dúas cousas. Sí, lembrar, tú nada. Témolo tempo para ti. Bueno, pues mira, que este fin de semana, como sabedes que mañana hai eleccións, sí. Todos que ir votar, non? Hombre, claro. Pues claro, non hai tantas actividades por aí, pero sabedes que temos a 14 feira da empanada nas Nogais. Sí. Que esa sí que fixeron coincidir aquí, o comentábamos outro día, non? Sí, creo entón, que eu che dicía, salen de votar e van con a empanada, que caramba. Sí, pues igual tamén me animo. Teñen esta tarde chourizada e verbena. Ah. E despois mañán un pregón a unha con Adolfo de Abel Vilela, que é un historiador moi coñecido aquí na zona. Uh-huh. E despois hai pois pola tarde, bueno, pola mañá tamén baile tradicional a cargo do grupo Peña Oviña de Babia. Ah. E unha representación dos Mallos pola mañá. Ah, sí. Por parte dos rapaces das Nogais. Sí, sí, sí. Da asociación Abrente. Sí, sí. Van representar os Mallos. E logo pola tarde hai teatro e baile, tamén todo a cargo de Asociación Cultural Abrente das Nogais. Sí, sí, sí. Tanto o teatro que se chama A Ola dos Cartos, ah, como o baile, todo co xente de sí, o grupo este Abrente, uh-huh, que bueno, fan un traballo moi bo, uh-huh, e bueno, de moito mérito, non? Uh-huh. E decir que nos van representar os Mallos, hombre, teatro e máis música tradicional. Verdad, verdad que o presidente da Abrente aí das Nogais é un cura? E iba a comentar, non sen si é o presidente, pero o cura das Nogais, que é Anxo, ahora non me atrevo a decir o nome, foi compañeiro meu, dá o apelido, igual me equivoco, foi sí, compañeiro meu, Anxo, conhecemos como Anxo, foi o que introduciu un pouco, motivou a xente das Nogais a facer a banda de música. Sí, sí. E a gaita, foi sí, o que meteu iso aí. Sí, sí, sí. E eu que o coñezo ben, ele escribe teatro tamén. Sí, sí, sí. Bueno, Anxo é unha persona moi culta, sí, moi sí, preparada. E leva toda a vida traballando ca xente nova e ademais ten a casa reitoral que xa non lle pon pechadura nin a porta, tú vas nada, a pasar. Pa que entra ali todo o mundo sí, ali a ensayar, e aquilo é como un centro sí, sí, e foi como un centro cultural, a súa casa sempre sí, con portas abertas, sí, non? Señor. E sempre cos novos, cos sí, sí, tirando por ca el estadiante, e eso, pues así con estas iniciativas de teatro e música. Non falei con el esta temporada e estaba vendo aquí o da Ola dos Cartos, uh-huh, porque ainda teño e penso que a obra penso que é del. Él uh-huh, nunca pon nada, pero non aparece aí firmado, porque ele é moi humilde, non quere sí, luego levar méritos y nunca se ponga en ningún lado. No sé si figura como presidente, pero vamos a ver, desde luego, en mérito por los años que leva ahí, por traer todas estas actividades que aquí en Pequerrea no más tengo, y ahí esa tradición en las raíz, es por Anxo. Y después, nada, para terminar, pues, lembrar otra vez, temos que decir que se da o premio do xurado o que arde de Oliver Lache. Sí, Oliver Lache, sí. Entón, ao final, que mira, que esta falábamos os xoves de que xa presentaran, que tuvera moita aceptación, e onte pola noite, pois, pues, coñeceuse que lle deu un premio. O premio do xurado en esta categoría de... Sí. Una certa mirada, ¿no? Sí. Y aquí en donde están, pues creo que están allí. Bueno. Están en la alfombra vermella. Pues, sí. Dos actores que seleccionó Oliver Lache, que son Amador Arias de Fonsagrada, Benedicta, sí, de aquí do Corvo. Sí. Que son actores, pues, amateurs, que él fixó casting y os colleu para hacer los papeles protagonistas. Y bueno, nos aquí se puede imaginar, yo escoitaba declaracións ou lías, declaracións do alcalde de Navia, que a maior parte da película pois rodouse ali. Sí. Y que bueno, que estaba facendoso ademais que o galego pase por a alfombra vermella en canse algo grande. Hombre, ve que primeira vez, non? E sinto a primeira vez. Seguro que non vai ser a última, porque xa dicían onte nos medios que, po ano que ven, pues, que tocará un longometraxe candidato a Palma de Ouro, non? Hombre, claro. A categoría estrela. Como mínimo. Porque tamén lle deron tamén premio o son. Uh-huh. O son, sea, mira, que aí tedes por entonces a Marco Técnico, non? Sí. Que seguro que pode explicar mellor, que lle deron o premio todo o que é o son, pero non a música, tamén os sons que recolle, non? Sí, sí, os sons da paisaxe, o vento, esos son exteriores. Exactamente, porque además este que da novo cinema, non? O que fai Oliver Lache, que con unha visión así moi contemplativa, as películas del son contemplativas, non? Que son moito de recrearse, sí, enseñar, entón, bueno, pues, estamos ali agora, toda a nosa paisaxe, a nosa xente e os nosos costumes, e aparte, con alfombra roxa. Sí, e aparte, que había, se vi que había dous periodistas, polo que me contaron, que eu non cheguei en abuelos, polo que me contaron que lle dicían, un era italiano e outro me parece que era francés. E dicían a señora, por favor, non se, fálenos galego. E dicía o italiano que eu, desde que salín de Galicia, que a mí eu tiño sangre galega, non volvín a escoitar ese idioma, dicía el. Yo de París, tres cuartos do mismo, que querían oír o gallego, ya está. E creo que lles bailou unha muñeira. Sí, bailou tamén unha muñeira, que son cinco vin, eu. Sí, creo que tiveron unha actuación así, que estuveron moi naturales. Sí, estuvo moi natural. Que a señora chamase... Benedicta, non? Benedicta, sí. É Benedicta, non? Porque sí, logo Benedictas. No filme levan o mismo nome, cambian o apellido. Sí, sí. Pero levan o seu mesmo nome propio. Sí. E despois o actor é Amador, non? Amador, que é un incendiario, que fai logo de incendiario. Parece ser que volve da cárcel. Que é o que fai ese papel de cando volve da cárcel e tal. E bueno, temos todos os que vos contaba, que... Aquí o carpinteiro de Becerrea, que el seleccionou, fai de carpinteiro, é o que fai. Sí. O cura fai de cura. Sí. O enterrador fai de enterrador. Teñen ali un enterro, non? Sí. Como me dixo a min o cura Ramón, gravamos 40 tomas, tuvemos que gravar, e ao final quedouse ca primeira. Sí. Claro, é que mira, cando vai a televisión ou o cine, pero sobre todo cando vai a televisión, porque a min pasoume, non porque o fixera mal, senón que as toman. Pero, por exemplo, que veo a televisión de Galicia facerme unha reportaxe a casa porque non estaba Xulio, que senón tiña que ser Xulio, pero Xulio dixo, podes falar con fulano que tamén vos vale igual e tal. Pois, para facer unha entrada na miña casa tuvo que facer 8 tomas. Jolín. Sí, así que imagina. E a chica que estaba falando deste... Porque despois viñeron aí ca radio. eu traíos aquí, tiña que traelos aquí. E entón, pois, cuando se fain esas tomas, e vendo a chica que viña, que o programa chamábase O País Máis Grande do Mundo. Uh-huh. E entón, pois, tamén, na rúa que estaba facendo unha reportaxe, tuvo que tamén repetir un montón de voces. E digo, cando tía repites, que farei eu? Pero bueno, eso é porque son moi autocríticos. Sí. Que despois xa ves, venga la primeira, ¿no? Sí, sí, como dices. E de grabou menos de cuantas veces, e despois saliu a primeira. Saliu a primeira, bueno. Pues bueno, Armando, vale. Yo que vos soltei. Bueno, estuvemos falando de cousas naturales que, o, cousas que aconteceron e ya acontecen. Pois eso, que no era boa a... Pues eso, a Galicia. Exactamente. Y a Oliver Lassi por enseñarla. Temos que... Porque xa o entrevistamos unha vez. Temos que volver a falar con él. Hombre, pero ahora tenés que volver a... Exactamente. Temos que volver a falar con él. A chamalo, sí, sí, sí, señor. A chamalo, que merece a pena... Hombre. Que vos fale. Además, é majísimo, ¿eh? Sí, sí, é unha sí. Persona que, Dios, é que... Eu un día, non sei, me encontré en un supermercado, non o conocía de nada. Sí. Xa que, non sei... E xa que o baloncesto, que lle gusta moito xogar o baloncesto, como sí. Ahora estaba vivindo por aquí, sí. A ver donde podía, e aquí se senta casa en dedo povo e tan campechado, vamos. Sí, que, sí. Que dá gusto, sí. Sí, sí. Cuando unha persoa así merece a pena, merecen esto. Uh-huh. Pois moi ben, bueno, Fernanda. Ala, un aperto a todos, un saludo a todos os ointes. De Radio Cornellá. Eu non me atrevía a decir, que agora teño que te lo apuntado, senón. Sí. Pois moi ben. Veña. Saudiños, que mañá, pois, como dice outro, que votes con conciencia. Sí, mañá, que votar antes de sair na bicicleta, non sea que non chegue moito. Pois moi ben. Pois veña, por favor. Un bico. Te lo guiño, chao, chao. Bueno, pois despedimos, como non, a Fernanda con algo de música. moito arrecen de escarabel, moito arrecen despensaba de te comprar el sospeito que me vendes. El sospeito que me vendes, ay, a la la la la la.